أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. جناب سنتي سن بروم سبحانه وتعالى bi nga xamanteni mo ñu baaxewat ci ay xéewalam ñu mëna togaat fi ci neegam bi di neeg bu tedd ngir fatalante dara sun diine. Ñu ngi julli ci yonente bi Muhammad alayhi salatu wassalam bi ñaan yàlla mu yokk ay xéewalam ak muccam ak jàmmam ci kawam ak ci sahaaba yim àndaloon ak képp ku jaar si yoon wi win jaar ba ilaa yowmi diin. Gannaaw loolu ñu ngi dellu si waat ci téere bi nga xamante ni mooy kitaabu tawxid li Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jëloon nañ ci ay buntu, léegi ñu ngi tey ñu ngi jël si buntu bi nga xam ne day wax baabu ma jaa fi sihri, buntu bi nga xamante ni dafay jàngale li ñëw si njibar. Baabu buntu ma jaa li nga xam ne dikk na fi sihri si njabar, maanaam kon tey buntu bi ñu waxtaane mooy wàllu njabar. Comme niñ ko waxee woon nga xam ne téere bi kitaabu tawxid la wax, tawxid lay jàngale. Tawxid nag mënoo koo xam te xamoo safaanam muy bokkaale. Kon ku la jàngal tawxid il faut mu jàngale la bokkaale. Tawxid ay xaaj la, waaye bokkaale tamit dafa bëri ay fànn. Bokk na si fànn bokkaale nag bunt bi ñuy jàng tey muy njabar. Dafa bokk si fànn yi nga xamante ni fànn bokkaale la, loo xam ne dafa safaanu ak tawxid, muy loo xamante ni ku ko def sa tawxid lay yàq. Kon loolu lu jar a xam la, ndax liñ xam ne mooy liñ xamle woon muy benn xadis buy yonente bi alei salatu wasalam jàngaloon Moaz ibnu Jabal. Mu ne ko Moaz ibnu Jabal, est ce que xam nga xàq bi nga xamante ni moom la yàlla am si nit ñi ak xàq bi nga xamante ni moom la nit ñi am si yàlla? Moaz ibnu Jabal ne ko allahu wa rasuluhu alam, yàlla ak ab yonente bi kese ñoo ko xam. Yonente bi ne ko xàq bi nga xamante ni moom la yàlla am si nit ñi mooy nit ñi dañu war a jaamu yàlla te duñ ko bokkaale, loolu xàq la bu yàlla am si ñun. Xàq bi nga xamante ni nag moom la nit ñi am si yàlla mooy ku ko jaamu te bokkaale woo ko boo dee mu dugal aljanna. Kon lépp loo xamante ni dafay safaanu ak loolu muy wéetal yàlla rek julit daf ko war a xam. Ndax ñun julit ñi nga xamante ni ñooy jaamu yàlla, suñ mbébét bi gën a rëy mooy dee dugal aljanna. Loolu kese mooy suñ mbébét bi mooy suñ mbébét sax, mooy saa buñ deewee daal nañ dugal aljanna. Kon lépp loo xamante ni dana nu nar a yàqal loolu kon war nañ koo xam te war nañ koo sàggane. Borom téere bi loolu la xam, moo tax muy jàngale tey li nga xamante ni mooy njabar, muy benn xaaj ci xaaju weddi yàlla kufru. Mu tàmbali mu ne wa qawlullahi taala ak waxu ku kawe ki, muy yàlla. Mu wax fi benn aaya boo xam ne mi ngi nekk suratul baqara, mu ne wa laqad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi l axirati min xalaaq. Mu ne walaqad alimu, sa dëgg-dëgg de ñoom xam nañ laman ishtaraahu, ki nga xam ne jënd na loolu maalahu kooku amul fil axira, bi sa alaxira min xalaaqin, benn cër. Lan la jublu si loolu? Mooy ñi nga xam ne te ni ñu ngi dem di jàngi fànn njabar, ñooñu day wóor na leen ne alaxira amul fa benn cër. Aaya boobu mi ngi nekk si biir ay aaya yoo xamante ni suñ borom subhanahu wa taala dafay leeral njabar fan la soqeekoo, fan la tàmbalee. Di leeral tamit jamono yonente bi alayhi salatu wasalam, bi nga xamante yonente bi indi woon na mission bi di woo yahud yi, na nga xamante yahud yi bañ a woon nañ mission bi noonu ak fan njaar ba bañ ko. Suñ borom di ko leeral si alquran, mu ne walamma jaahum rasulun min indillahi musaddiqun lima maahum nabada fariqum min alladina utul kitaaba kitaaballahi waraa zuhurihim ka annahum la yaclamuun. Suñ borom mu ne bi nga xamante ni ab as ndaw dikkal na leen, wala ma jaahum ba mu leen dikkalee rasulan ab ndaw min indillah, bu bàyyikoo si yàlla muy Muhammad alayhi salatu wasalam, musaddiqun da fay deugal lima ma waxum ci li and ak ñom li and ak ñom moy téré bobu di tawrat yaronni sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ngir deugal tawrat ndax tawrat bobu yalla joxon musa alayhi salam la fa yalla bindon moy dana am benen yonte bu ñew bo xamne moy nek khatamun nabiyyin wa imamul mursalin won len ay mandarga yo xamanteni non lay mel ak fami genné bi yaronni sallallahu alayhi wasallam ñewé tabit mu leer len ki moy yonente bi ñom ñu wéddiko mo tax mo ne wala ma jaahum bam len dikale rasul am ndaw min indillah bayiko si yalla te ndaw lo bim ñewé musaddiq da fay deugal lima ma waxum li andak ñom ndax yonenti mo deugal liñ bindon ci tawrat ndax tawrat mo ne won dina am yonenti buy ñew tuddu muhammad ibn abdullah ni lay mel ak ni fi lay genn bim ñewé mengo ak lañ bind fof kon yonenti mo deugal tawrat kon ñom dañ ci waron occasion wu sax pour woné ni sen tawrat bobu ñu yor deug la mais na gannaaw dañu reuy ndax ñom dañu yaakaaro da yonenti buy ñew ci sen xet lay nekkat banu israël ñom sax bi nekké medina dañ dan buñu ma sax avant yunus sallallahu alayhi wasallam di genn bi ñukoy yoni ñom dañ nan wax arab yi jaamu xërem nan len bu fekente ne yonenti bin suñu téré day ñewna dañ and ak ñom xex len sen xërem yi ngeen di xex comme ni yalla xex won aat ak iram ba yent ñom nak lool biñ koy wax dañu fogo na yonenti bu ñew ci banu israël lay genn ndax yonenti yu bari yalla ci banu israël la genné bi yonenti bi ñew na nek ab arab ñom nak ñu reuy ñu ne du won ci lañ ñu wax ñu wéddiko far sax ne amul ben yonenti sax bu wara ñew gannaaw musa wala amul ben yonenti bu bind suñu téré bi bu wax ne muhammad ndaw la mo tax mo ne bam leen dikkelé nabada sanina fariqun akurel muy seen fuwara ya ñu amon xam xam nabada sanina fariq min alladhina utul kitaba kitaballah wa alaykum salam mu ne ñi nga xamanteni dañ leen joxon téré ba ñu jang téré ba xam la sa nek dañoo sanni téré bi yalla ba wara ahburim seen gannaaw ginnaaw ka annahum la ya'lamun melni ñom xamuñu ko nak mu ko ne mu ne wattabu ma tatlu shayatin ala mulki sulayman wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru mu ne ñom dañoo sanni tawrat legi baña jang tawrat waye nak ñu jël benen téré bo xamanteni shaytan ñoko bindon téré bo xamanteni jamono sulayman la won ndax lool histoire la ndax jamono sulayman shayt comme ni ko ni nga xamne yenn mufassirun yi bind nañ ko ñu ne jamono sulayman dafa amone ben téré bo xamanteni shaytan ñoo ko bindul dan ci nax nit ñi parce que comme niñ ko leralé ñu né shaytan yi dañ daan yex ko asaman di déglu ndax lool dañ amone pouvoir yex bu ñu yégué asaman dañuy déglu li nga xamne mom la yalla di wax malaaka yi né lool mo wara am ci taw bi wara wacc wala lu wara am dal ci kaw suuf rek yalla koy wax malaaka yi bu ko défé malaaka di ko waxtani seen biir bu ko défé shaytan yi nak yex da koy déglu suñu ko lo wacc nak amna ay nit yu leen togal suuf muy ñibarkati ñom lañ koy wax histoire yoy nak ni barka dañ ko bindon ci ab téré ni ko bindé ci ab téré nak nit ñi nak naan ah ñi kat luñu wax dëgg la ba paré nak légui bi ko Souleymane yégué nak comme ni ko yeen fasir yu bindé légui Souleymane dafa nangu téré bobu daat koy daal di gas benn pax duggal ko ci ba paré tek ci chaise chaise bi ni tok ci kaw kursi yi légui nak jinné bu ñew ba nara jël téré ba rek da fay laq lool pouvoir la bu ko yalla joxon né mo xamné Souleymane nak dem na ba génn aduna nak légui nak benn jinné daal di ñew soppali ko nit ne len kayel ma wax len pouvoir bi nga xamne mom la Suleyman amone ba tax mu man len note legui nak mom mu ñew ne len gas yeketene chef bi ngeen gas biñ gasé ñu ne ko annotateur bi mom xamna ni bu ko jégué dara lak mu len dem len bu ngeen démé di ngeen ko gis ma ngi seen kanam bu ngeen ko gisul ngeen ray ma legui nak bi nga xamne ñom dem nañ ba gis téré bi nak ubi téré bi legui nak jinn bi dal di naaw dem legui nak ñu ubi téré bi gis ci ay mur yo xamanteni moy waré li wara xew té lool dañ ko bindon jibatar ñoko bindon sayyid Suleyman nang ko won léne setan nak ne len nak li nak la Suleyman don noté nit ni té Suleyman alcorane mom mo né mom mo ñaan yalla may ko mu nguur bo xamanteni kenn amuko kon loolu dëgg mais alcorane mom mo sétal Suleyman motax mu né téré bobu nak mom la ñi nga xamanteni ñoy yahoul yi yoron ñom yoron nañ téré bobu yor tawrat mais bi yunus sallallahu alayhi wasallam ñëwé nak mu yanté bo xam da fay woné dëgg wone di deugal li tawrat li minou sa te ñom bëggu ñu gëm yonent bi leen ñu sanni tawrat na da jël téré bobu nak le téré bi moy li nga xam mo wax li wara xew te téré bu bind ci yonent yal muhammad ndax te ñepp comme ni ñibarkat yi bu leen jinn yi daan andil ay wax dana am lu ci deug waye bu leen andilé benn deug dana am juroom ñent ko juroom ñent yo xam ay fel la le ñom téré bobu nak lañ top mo tax yalla mu ne wattabu top nañ ma tatlu shayatin la shaytané don jangalé ala mulki sulayman te jamono sulayman yalla nak mu leral mu ne wama kafara sulayman sulayman mu masul weddi lim djublu ci wama kafara sulayman moy sulayman masul jeufulantok li nga xamne moy njabar ndax ku jëflante ak njabar loolu ak wedd la kon la shaytané wax né Suleyman dafa amone ak téré njabar bo xamné ci la doon noté ni du dëgg wama kafara Suleyman masul weddi walakin shayatin wa shaytané yakay kafaru ñom ñoo weddi ndax lan mo leen tax ñu weddi moy yuallimuna an-nasa sihra dan dan jangale ak njabar yalla mo né shaytané dañu weddi dan dan jangale ak njabar loolu ci bëggé moy jangale ak njabar loolu ak wedd la ak kéfer la ta'allumu sihri kufrun manam nga dem di jang ak njibar lolou daf lay duggal ci kever waye ki kay jangale tamit kok ci kever la nek mune ñu ngi don jangale tamit wama unzila ala al malakaini lañ wacce won ta ñaari malaaka ya di babil ñaari malaaka nek babil di harut ak marut ñom tamit yalla mo leen fi wacce won ngir nattu nit ñi ñom tamit amon nañ ab xam xam bo xam dañ ko daan jangale ndax sa ñaari malaaka yo tamit yalla mo leen fi wacce won fu nattu nit ñi ñom tamit ku fa ñew di jang tamit lan nan lay jang dal nan kat li ñu lay jangal nak mom xamal ni ñun yalla mo ñu wacc fi pour ñu nek ay fitna fi yeen waye nak li baxul mo tax mom lay kon ni mu ne ñom dañoo top la shaytané doon jangalé ci nguruk Suleyman muy njibar ma waye shaytané ñom ñoo wéddi waye Suleyman wéddi wut ñom tamit top nañ wama unzila lan wacce won alal malaakaini sa ñaari malaaka ya bi babil ña nekkon babil harut wa marut ñaari malaaka lañ wama yuallimani min ahadin ñaari malaaka yoy kat duñ jangal kenn hatta yaqula lulul ñu wax koku inma yegal ne nahnu fitnatu ñun aw fitna lañ yalla mo ñu wacc ko pour ñu nattu len rek pour xam ñi nga xane ñom ñoo mëna gis li loré même bu fekk amna ak seen banex sax ñu mën ko bayyi kon yalla mo ñu wacc pour ñu nattu len pour xam ñi deug ci yeen ak ñi deug wut ku ñu jangal dañ ko nan inma yegal ne nahnu fitnatu ñun aw fitna lañ dañ am nattu lañ bu ñu yalla wacce fala takfur bul yeddi kon ñom ñu lay xamane li boko jange ci kefa lay duggal ñom nak teewul amna ñu fa dem fa yata'allamuna ñuy jang minhuma ci ñaari malaaka yoy ma lo xamne yufarriquna bihi dañ tay takale baynal mar'i wa zawjihi digeunte nit ak jabaram xam xam bo xamanteni boko xame daf lay jangal noy def ba takale digeunte nit ak jabaram xam xamu jabar la kon lol tamit liñ ci dege moy xam xam bepp xam xam bo xam yang koy jang muy ay mir mo xam loko mënti tuddé mo xam asrar ay secret nga ko tuddé wala lenen di ci mëna def ba def ci ñaar nit bëggante wala ñaar nit bañanté rek lolou ñibar la yalla nak mëna len ma ngi yëgal né wama hum ñom nekkuñu bi darrin bihi min ahadin bi mëna lor kenn ci ñibar bobu illa bi ihnillah lulul mu fekk and ak ndigal yalla ndigal yalla manam lolou liñ ci dégg rek moy ñibar kat bi lepp lu mënti def tamit bu la dalé xamal né lolou yalla bindon nako né dalal dal waye ñibar bi lolou mu def bam lolou dal mom dana ci am bakkar manam lolou sax kéfer la wam kon lol liñ ci deg rek moy wax bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne ma asaba min musibatin illa bi ihnillah amul len luy ama asaba amul len luy dal min musibatin ci luy dalé illa bi ihnillah dul ci ndegalu yalla lepp lu man am ci kaw suuf xamal ni ci ndegalu yalla amé waye ñom téwul ñu dëgër bop ndax malaaka yi néna len li bu ngeen ko jàngé kat ak kéfa len di yobé waye ñom téwul ñu dëgër bop di jàng waya ta'allamuna ñu ngoy jàng ma yadurruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jariñ ndax kay jàng ak ñibar jibar gi ak alkangi la koy yobbe dok lu koy lor la may du ko jariñ xayna jariñ lam sa sentu moy jariñu aduna ndax waye nek fa lay mo xam ci mbar am baram la nek wala keureum di nax jigen ni wala lenen ñukoy jox xaaliss bam ñukoy jox muy jariñu aduna xayna mom lool moko ci duggal waye ñu bari ci ñom ñukoy def ñom woor na len ni li buñ ci dée sawara lañ jëm ñu bari ci ñom xam nañ ko way ta'allamuna ñukoy jang ma yadurruhum len di lor wala yanfa'uhum te du len jariñ mu indi aya bi nga xamanteni mom la borom teer bi wax muné wala qad alimu xamnañ laman istarahu koko jënd manam ka ñew di sakku manam walu jibar bobu malahu fil akhir min khalaq amul alaq ben cër jibar kat yep xamnañ ni alakhir amul fa ben cër yalla muné wala bi sama sharu bihi anfusuhum lañ jaay sen bakkan ba day bonna manam ku jaay sa bakkan jënd ko li nga xamanteni moy sawara wala merum yalla mu jaral la bo dewe baña dem aljana dem sawara lolou day ñeeku bonango law kaanu ya'lamun bu fekkon tane xam nañ ko mune walaw annahum aamanu ñom day buñ gëmon wa taxaw am taqwa ragal yalla lama subatun tiyaba min indillah bu joge ci yalla khairun mo gën law kaanu ya'lamun bu fekkon xam nañ ko kon lol moy aya yi nekk suratul baqara muy aya témer ak ben jëm aya témer ak ñett li nga xamanteni mom mo leral histoireu njibarkati fan tambalé borom teer bi mom mo xat wa qawluhu ak wax bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne mune yu'minuna ñom ñi ngay gëm bil jibti ci lepp lo xamanteni rek lu safano ak lu bax la wa taghut ak taghut mune al jibtu mom moy as-sihr jibar ko lolu umar moko mune qala waqna umar al jibtu as-sihr yalla mune yu'minuna ñom ñu ngay gëm bil jibti manam ñinga xamanteni gëmun yalla lay wax top walu jibar bi ñom lañ gëm moy al jibt li len te gëm al qur'an moy al jibt bobu ñu gëm muy jibar bi wa taghut ak taghut taghut huwa ash-shaytan moy shaytan wa qala jabir jabir neena at-tawaghit tawaghiti kuhan moy bukhaba yi ñi nga xamni ay gisane lañ kana yanzilu alayhim shaytan jinni shaytan yi dañ nan wacc ci ñom di len xibar ay xibar bu ko defé xibar yo ñu len xibar nak lañuy wax nit ñi bu ko defé jinne bu ñewé wax la ben wax rax ci juroom ñaar ci fen waye ñom ben deug bobu ñu len wax mom lañuy jël faté juroom ñaar ci fen yi moy nak fi kulli hayyin wahid koñ bu nek rek quartier bu nek amna kenn ko xam wo fa togal shaytan yi di reeral nit ñi ci walu ñibar bobu ba gis ne ñibar mom manam histoire am lu yag la bo jang alcorane sax da ngay gis ne sun borom mi ngi xamal mu ne wa alaykum assalam wa rahmatullah sun borom mi ngi xamal ni amul ben yonente bu yalla yoni ci kaw suuf lu dul ñaka wedde wax nañ ko ne ka yow am ñibar kan nga wala ab dof nga kon lolu liñ ci deg moy histoire ñibar lu yag la sun borom mi ngi wax ci sura dhariyat mu ne kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun moy yow yonent bi wedd gi la nit ñi wedd bu mu la metti ni ñu lay tuumal te nekkul ci yow na la ab jibar kan nga wala ab bukhaba nga wala ab dof nga lu neen ñu wax la ko bu mu la metti ndax te kadhalika naka nonu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma atal ladhina min qablihim matul dik masul dikal ñi nga xamne ñoo leen jitu won nit ñi leen jitu won min rasulin ben ndaw ma su fe dik illa qalu lul wax nañ sahirun am jibar kat la aw majnun wala ñu ne ab dof la soit ko ñu ne ki am jibar kat la wala ñu ne ab dof la ko lolou liñ ci déggé moy ñibar yag na nu wax nañ ko ko hud wax nañ ko ko faali wax nañ ko yonenti fi yalla yew ni won ñep ku nekk nenañ la yow am ñibar kat nga wala ab dof nga lolou lam ci déggé moy histoire ñibar dafa yag lool sun borom nak subhanahu wa ta'ala mu continue mu ne atawasaw bi est ce ñom xana ñom dañoo denkante lolou manam kep ku ba yonni rek saw nit wala wedd nañ yow ab ñibar kat nga wala ab dof nga xana ñu dañ ko doon denkante dafa melni dal mam yi ñoko daan denk bayyi denk ko doomi denk ko seki yalla nak ne balhum qawmun taahun li fi nek kay ñom dañoo beew rek ndax ak mbewte mom ben yoon la rek yoon wa ñu jëk ñu jaar ba beew mom lañu bujji ñu jaar rek ba beew te kalen doon reeral kenn ki la moy shaytané yoon wam jaaroon ba reeral nitu nuhay mom la jaar ba reeral nitu hudiya mom la jaara tamit ba reeral nitu salih ak nitu shu'aib ci lay jaara tamit ba reeral la yow sa nit yi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam kon mo tax jang histoire ñu jitu won lool daf lay jariñ lim lay jariñ moy nga xam poétique sa tank xamne kat ah gannaaw setan kat yoon wi la jaar ba reeral ñinga xam yalla mere na len alak len ba wax ci alcorane kon ñun tamit nañu yewu ba gis yan won lañu wara jaar borom teeri mu ne wa an abi hurayra radhiyallahu anhu jeel nañ ci abu hurayra yalla nak yalla gërem anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naka yent yalla bi qala waxna ijtanibu as-sab'a al-mubiqat قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مي حديث يونس عليه السلام من دا فا مسا جيك سا رك دا يوخ صحابه نين اجتنبوا ميتولن السبع المبيحات جوروم نياري الافه jurom ñaar yi nga xamanteni ko def rek alku na ngeen ko moytandiko leena sahaba yi ñu ne qalu ñu ne ko ya rasulullah ay yoy ndaw yalla wama hunna jurom ñaar yi di alake ñoy yan qala mu ne ashirku billah bi ci jekk moy bokale yalla li nga xamanteni day alak nit ki diko yobbu ci toroxtange bi ci jekk moy bokale yalla ndax te comme niñ ko leralé moy haqq bi nga xamanteni moy haqq bi gëna reuy ndax te togn manul wessu ki la bind nga sakal ko morom lol togn manu ko wess ndax bokale moy togn bi gëna reuy gis nga mu wax ko surat luqman mo ne inna shirka la zulmun azim yeg leen nekat bokale togn gu mag la ndax togn nekul dara ludul nit ki am haq nga war ko ko joxo ko ko te yalla haq bim am boko joxul togn gogo togn bu reuy kon bok bakar yi alake bi ci jekk moy ashirku billah moy bokale yalla yalla mo la sak nga war ko jaamu bayiko fi jaamu ko la sakku wala nga koy jaamu diko boole keneen ko xamanteni bi la yalla sak dimbali wu la yalla mo lay wërsegal nga war ko sante ci wërsegi te sante ci wërsegi moy wërseg bi mo la wërsegal yoon wam la né jaaral ka fa nga jaaral ka fa bok fa jaar yang koy sant ci wërsegu ndax ci sant nekul wax rek ndax way kar bané wax nako mu né wama laha siwa shukri bil af'al athman manam boy sant deug da ngay jëf sant jëf la mais du wax rek kon mu né wama laha amul xewal xewal yalla yalla bi xewal wama laha siwa shukri bil af'al ci ay jëf da ngay sant ci ay jëf bil athman lol moy prix bi manam prix bi bi nga xam mom la yalla lacc ci xewal yim la xewale moy nga sant ko ci ay jëf kon bo santé keneen ku dul yalla ci xewal yalla yalla xewal koku yaangi bokkal yalla te bokkal tamit lu yaatu la buntu bi ñu jang ci la bok mo rayante bi ne len ashirku billah moy li nga xamanté di day alaké mo jitu ci juroom ñaari bis top moy wasxiru ak njibar kon gis tamit njibar lom yi alaké la bok bis top moy wa qatlun nafsi ak ray bakkan allati ba nga xamné haramallahu yalla aramal nako illa bil haqqi lul ci deug nak manam bakkan bo xamné yalla leena bi dañ ko aramal ken waru ko ray ko xamanté ni rayul ñu ken waru ko ray ki nga xamanté nak suñu borom mo ne li kuko def ñu ray la ko kuko ray ray nga ko bil haqq waye ko kep ko xamné ray nga ko xamné suñu borom neena waru ko ray ray nga ci lo xamanté ni laysa bil haqq du deug mo tax ray bakkan bo yalla aramal kuko ray lolou tamit moy ñettelu bakkar yi gëna mag yi xam day alaké ñentel bi moy wa aklu riba ak lek li nga xamanteni mom moy riba riba nak mom lu yaatu la surtout sun jamono ji mom mucc fi defena trop mom bokku na ci bakkar yi nga xamanteni fay alaké té sun borom sama bam koy arabal sax daf leen ne kat na ngeen moytandiku riba waye su ngeen degeure bop ne di ngeen jëfëlante riba di ngeen ko lek fa adanu bi harbi min allah wa rasulih yeen ñi degeur bop kat di jëfëlante riba wala di lek riba xam leen ne yalla ak yonent ngeen déclarer guerre defna ko déclarer yalla ak yonentem do sen dulul defet ko di yalla ci yalla musal nga xamne riba lu tasaro ci jamono ji nga xamne dana ko ko jeflantiwul tamit poussière bi dana la lal yalla ci yalla xetali bisu degu moy wa aklu malal yatim ak lek alalu jirim jirim jirim nga xamanteni xale la wax ni mesureugul bayam genn fi aduna bayi fi alal ñi war ko samal alal yi bam mag nu jox ko ñukoy lek lol ko ko def nga bakkar bo xamne daf lay alak euleuk yawmal khiyam bisu top moy watawalli yawma zahfi ak deddu daw bisu xare manam julit ñi wara am xare yow ngay joxe ngant pour baña dem wala nga dem ba sa xare ba daw ci lo amul ngant ñu ne lolu bakkar bu reey reey la comme ni nga xamne non la ko nafiqi don defé ci jamono yentima ali sallallahu alayhi wasallam nate saabu ab ay wacce rek ñom bu fekke ay bob dañ ci tuddu guerre rek nafi dañuy wagneeku dañuy dox dem ginnaw ndax te xam na ne legui yentima ali sallallahu alayhi wasallam wote pour ñu xare yi bo defé nak dañuy ñew di joxe ay ngant am na ño xamne dañu ñewon ci jamono yentima ali sallallahu alayhi wasallam di joxe ngant naan ya yentima kat ma nga lay ñaan nga dimbali ma rek ma baña dem ci xare ba ndax te keur ga do fa bayyi alal go xamne suma demé jigeen ñu duñ ko mëna sam wala keur ga kat bayina fa ay jigeen yo xamanteni amuñ ko len mëna fi bo day yoonte ak yermande dal len neena nak man ngeena tok bo fofu nak biko yentigo defé nak yalla wacc ay nak di manam di wax yentigi lan motax nga def ko mu ne ko afa allah anka lima adinta lahum yalla balna la sax ci heureul li nga def waye lan motax nga digal len ñom ay nafiq lañ xam gis nga yalla mi ngi wax suratul fatih mune fa yaqulukal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yalla nak mune yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim mune ñi nga xamne ñoy a'rabi muy jëdëk sa kawga nga xamne seen ngëm dëgul ñam bu masandi tak xare bi pour dem dañ daan ñew nan shaghalatna itel nañu amwaluna sun alal wa ahluna ak sun jabot fastaghfir lana jéggal ñu yalla nak ne yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim lañuy wax seen lamay bokku la nek seen xol ragal ak geer rek motax ndax te geer dem jëf jihad nafs lol ku gëm deug mo fay nango def te ñom seen gëm degeerut won ay na ay ñu bari ci ñom ay nafiq lañ won mo tax lolou bakkar la bu reuy moy atawalli deddu yawma zahfi bisab khareba bokk juroom ñaarel bi nga xamne day alaka tamit moy waqafu nga sanni di xass di wax ci deru al muhsanat ñi sangewu al ghafilat ñu sagan ñi nek ay jigen al mu'minat gëm yalla manam jigen ñi xam dañ xawa sagan ñu nga leen di tuumal nan ay njaalo kat lañ te amo ci ben preuve xamna njaalo sax même yow njaalo dafa nek bir mo xamanteni lu yéme la da parce que dañ ne sax même waaji nga xamanteni sax dafa ñew fekk goor ak jigen ñu xamne duñ ay jëkkeeru jabar di njaalo sax yow kessé yow fekk yow kessé ya gis da nga wara wuti ñett nit ñu ñent ngay nekk ñent gisanoko ci même heure bi ci même position bi ten nekkul lo xamanteni dañ koy complo kon loolu fu man ko téré lu jafé la même fekké kenn nit la mo ñew gis ñaar nit ño xamanteni ñu ngi njaalo mom bu démé wax ko mom bu indi wul ñetti fédé mom dañ koy door juroom ñett fukki yar kon gis na té mom gis na ci bëtam mais mom amul droit wax fek amul yenen ñett ñu ko sédel kon loolu tamit lu jara bayyi xel la té lu gis légui jamono ji mom nit ñi dañ ko sagal yeen sa gis ab kenn bind ab journal wax ci deru nit lu ñaaw te yoy yep bu fekkon sharia moy dox mom lañu taxawal dañ ko wara top tek ci ñom sharia moy jurom ñaar moy waqaful muhsanat nga daldi tuumal ñi nga xamni dañoo sangewu al ghasilat xawa sagal al mu'minat gem yalla jigeen ñi xam dañ xawa sagal nga leni tuumal gis ben jigeen rek buy dem rek nga nankan ci kër bo metu lay ñaalo ji gadna sagal ni dem rek xamoo ci lu mu jëm ngay wax ci deram lolu bakkar la bu reuy biñ xawa sagane waye janna baye xel moy jurom ñaar nga xam day alaké té bokku na ci jurom ñaar yi alaké moy buntu bi ñu jang muy ñibar kon ñibar bokku na ci bakkar yi gëna reuy ndax té yeneen tek tuddé na day alaké lolu lu reuy baana bakkar bu reuy la mune wa an jundub jël nañ ci jundub marfu'an muy hadith bu ñëkati mune haddu sahir darbatun bisayfi mune hadd moy atté bi nga xamné mom lañ tek ñibar kat bi moy door jaati manam ñibar kat mom li atem ci l'islam moy door jaati rek mu dé ñibar kat li atem ci l'islam moy door jaati rawahu tirmizi tirmizi moko solo mune qala waxna kataba bindna umar ibn al-khattab umar khattab bindna parce que umar khattab bi mu xamanteni nek na amirul mu'minin dafa bind ci gouverneur yi gouverneur yi nga xamni ñoo jité won yenen gox yi yu lu melni misra ak sham ak iraq yoyu mu bind len nelen an yaqtulu kull sahirin wa sahira qala fa qatalna thalatha sawahira mune manam ki nga xam umar ibn khattab radhiyallahu anhu dafa bindon gouverneur yi mune len ma ngi leni digal sen territoire yoy ngeen jité ray len fa gep njibar kat bu ngeen gis mo xam goor la mo xam jigen ak ray len ñune nak bam ko waxe lima japp moy lima gis ñu ray ko moy ñet njibar kat fexé nañ dal ba japp ñet njibar kat te ban lañ jaxé dañ leena ray kon li moy wone ne atam njibar kat mom moy ray mom te njibar nek na mbir mo xamanteni lu yaato la sun société bi neewana nga gis nit ko xamanteni mi ngi jang ba jéxal am ñangam te mom yobul ko ci am njibar kat wala njab manam ay kilifa am yobul ko ci njibar kat neewana mi ko xamanteni mi ngi liggéey Sénégal yor ap place bo xamni ñep bëgg bu ko sañon sa doom tok fa wala nga tok fa lulul nga dem ci am njibar kat nantan defal ma nangam pour mu mëna yagg ci neewana koy wut liggéey sax té neewul am njibar kat neewana tamit nga gis ku bëgg tukki di wut visa té bu demul am njibar kat parce que ñun njibar kat ñun duñ ko jox autorum sëriñ lañ koy tuddé wala leneen même ki xam dañ ko njibar sax nit duñ wax ki dañ ko njibar nanan ki dañ ko liggéey moy njibar bi rek ndax tay njibar lekul daralul nit ko xamanteni da fay def ay xam xam yo xamné xam xamu secret la ko tuddé pour nit ki am lo xamanteni mom la bëgg té jaarul ko ci li nga xamanteni mom la sunna jangalé ndax tay li nga xamanteni mom nga bëgg li ngoy jaar li fiñ ko wara jaarale moy fexé ba xam li ban yoon lañu wara jaar pour am ko bu féké da ngay jang bëgg réussir yoon yi moy fonku tay li nga xamanteni moy cour yi respecté ko jang sam ñang bu ko défé nak nga ñaan yalla ci képp ko xamanteni xalaat nga ni man na la ñaanal mu ñaanal la l'islam lim xam moy ñaan waye ñun dañuy gis ben way bo xam da fay jël ben bitel ni ak ñaan la té ñaan lu ñuy wax la jël bitel bi dem sango ko wala mu touro ko wala buy genn da tay rayo yoy yep mbirum njibar la wala mu takko yoy yep njibar la njibar kat ñokoy def ko defna atté bi buñ ko wax ci won Sénégal mom defna ñuy gor sen loss dana bari trop lool nak moy atté l'islam mune wa sahha an hafsa radhiyallahu anha werna ci hafsa di jabar yent bi doom umar yanu yalla gëreum mune annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha fa qutilat mune hafsa dafa am benn jigéen bu ko njibaroon bimu xamé bu wóor ko ne jigéen bi moo ko njibar mu daal di digal nañ ko rey mu daal koy rey muy hafsa muy jabo yonte bi alayhi salaatu wassalaam wa kadhalika sahha an jundub loolu tamit wér na si jundub qala ahmad an thalathati min ashabi nabi alayhi salaatu wassalaam jël nañ ko si ñetti sahaba yonte bi yoo xamante ni li ñu àtte ab jibarkat mooy door jaase rek mu daal di def li nga xamante mooy dee mu ne fiihi masaail am na ay masaail la nag al ula bi ci jëkk bi mu ne mooy tafsir ayatil baqara mooy leeral aya baqara ba li nga xam ne moom lañ jëkk a jàng suñu borom subhanahu wa ta'ala wax si wa laqad alimu laman ishtarahu maalahu fi l axirati min xalaq kay ñëw kat di jëflante njibar kat lam jënd xam na ne loolu jaral ko mu dépensé alalam wala saawam loolu day wóor na ko ne al axira bi su am benn cër kuy jëflanteeg njibar ñebakat ñoo xam nañu alakhir amul fa benn cieur mune asaniyatu ñaar bi moy tafsir ayat an-nisa leral ayat an-nisa bi mu wax ne yu'minun bil jibti was taghut ñom dañoo tann gëm li nga xam moy njibar ak taghut shaytané as-salisatu ñettel bi moy tafsir leral al jibti wa taghut wal farq baynahuma ak takhal sen digante wax na la al jibt moy njabar ataahu nak moy shaytan lolou la ci djublu arabaatu ñentel yi moy an taaghut qad yakun min al jinni wa qad yakun min al insi mun la taaghut nak man nek jinne man nek nit ndaxte kullu ma yubad bin dunillahi huwa taaghut lepp lu ñu jaamu bay fi yalla te ko jamono jën kay jaamu mu and fi jaamu gi rek taaghut la lepp lu lay baare tamit fu nga jaamu yalla taaghut la jibt nak lim ci djublu moy li nga xam moy njabar mune taaghut nak man nek ci jinne yi man nek jinne jo xamni mo lay ñew moy ñew ci yow dila baare ci yoonu yalla wi dila jox ay xam xam xam xamu njabar lol taaghut la nit tamit man nek taaghut ndax fekente ni mom mo ñew bëgg nek yalla sa kaw dila sante yo xamanteni yalla santu lako wala dila manam dila di tax ngay négliger ci jaamu yalla yi lol lepp taaghut lay muju doon mune al khamis juromel moy ma'rifatu as-sab' al-mubiqat al-maqsusat bin-nahy manam nga xam jurom ñaar yi nga xamé ñoy alaké té yoy la yent bi jaglél ak téré manam dalen ko téré manam ngeen bañ ko jégé moytu len ko lox ndax lepp lo xamné yalla mi ngi la kay téré rek dal nan moytu nuko bu ko jégé ndax boko jégéwul do ci dugg gis nga lam lay téré ñaalolum la la taqrabu az-zina bu len jégé ñaalo ndax té ñaalo def na ci ngay ñaalol boko xolul do ko xémé bay ñaalo ak mom bo laalul aw yaramam tamit bo fekke yow fex nga ba do laal aw yaram defna do ko jege sax bay ñaalo ak mom te yoy yep gis nga dañ la ko téré sunu yunus sallallahu alayhi wasallam mune ya ali al iyyak an taqba an nadrat an nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal thani mune ko yow ali kat bo gise lo xam ji ñox waro ko xol bu continue di xol rek premier xol yi mom xayna tayoko waye nak deuxième xol yi mom dinañ lay bindale bakkar kon xol jigen yo xamanteni sax manam wa du sa soxna te du sa mahram manam ko xamanteni sa yaay la wala sa bajjen yoy bu fekenteni ab jamur la ci yow dal te nekul sa jabar waro ko xol di wax am da ngay konni diko xol premier xol yi mom xeyna tayoko waye bo konni diko xol dang ci am bakkar te xol bi mom yon la buy duggal nit ci njaalo motax ñu téré lako mo ra yentey tak bi téré fi juroom ñaari dalen ijtanibu moytu len moytu nak moy bul jégué muy bokalé moytul bul lal jibar moytul bul laaj bul jima xam sax te njabar mom dafa yaatu même gisane yi ci njabar lañ te gisane comme niñ ko waxe won dafa bari façon légui da ngay tok ba sa kër sax gisane yi fekk la sa kër muy télé bi da ngay den say nga taal télévision ñu wax affaire gisane muy horoscope ak yenen yeen say nga ubi sa journal gis ci yeen say nga ubi internet bi gis ci yoy yeb boko liré yaa ngi dugg ci yoonte man sallallahu alayhi wasallam waxon mu ne kepp ko xamanteni rek fekk nga da manam dem nga séti ab njibar kat wala ab gisane kat rek bo toge manam ñeen fukku di julli kenn la nangul sa julli kon lolu jara fetat la gis nga sax yene say ci ay telephone lañ koy def ñu nan bo envoyer ben message ci sms ci ben numéro legui laaj ko soxlo rek mu wax la sa sarax bo defé nak nga am yaakar xam nga lolu ay affaire yi pousser nit ñi ci njabar la moy taaxu ñu lay wax rek parce que taaxuti duñ la bayyi ba kërëm rek ngay tangu suuf ndax ay setan lañ ci soldat ay setan lañ tay li leen ci gëna jappalé moy nit yi nga xamanteni l'islam intéressé wu leen l'islam ñoro leen té dañuy gëna xex l'islam sax ñom dafa melni dañ xam l'islam xam li yaq l'islam ci pousser peuple bi kon peuple nak ñom ño wara yewu xam li nga xamni mom la moy yaq sen diine waye nak malheureusement sun population yi mom ñu bari xamuñ li yaq sen diine ñu bari dañuy dugg ci ay mbir fekk na lool ma yaq la sen diine bu yaakati xamuñu ko kon lool ñak jang giin waxon ci tambali ba la moy al ilmu wal amalu bihi wad da'wati ilay wa sabru ala al adha fi moy ñent yoyu ñu jangon nga xamni nit ki daf ko wara xam taxaw ci lool bu amé rek population mën nañ mucc wala ñu ci ëpp bok ñentel bi nga xam mom la yëneñu doon téré tamit moy ray bakkan bo xamanteni waro ko ray loolul bu yalla nenañ ko ray ak lek riba ak lek alul jirim ak daw bisu xare ak di tumal jigen ñu xamanteni defuñ dara mune as-sadisatu jurom bennel masala bi moy anna sahir yakfur manam jibar kat bi weddina manam genn l'islam waa ñu gis sax senegal ko xam day ñibar te xamul ni lay ñibar loolu xam nga mais lay na war ndax da ngay dem ci ben jaay ci téré do nga gis ben téré ñu bind ci ben titre rek titre bi ki la parce que da am ay téré ñibar kat yo xam dañ ko bind ci bari égypte lay joggé ñu bind ko lay ray sax nga dem ci ab jaay kat ñu ubi téré bi gis ci ñu bind ci ayman kataba man alaqat ku bind li tak ko wala ku nan li yoyep ay ay lan lay wax mais ay dañ ci rax lo xamanteni bokku ci parce que lolu moy contane la setan yi len di parce que jibar kat bi manul am lim beug ludul rek mu am lim defal setan luñ beug mo tax jibar kat lolu mo lay woné kéfer la manam dafa da ngay ñew ci ben ko xamne nañu ab serigne la wala ab serigne tariha wala keen mu ne ñom ci alcorane lañuy ñaan mais wax bobu ñu wax ci alcorane lañuy ñaan lolu moy ñom li dañuy libérer setan yi parce que da na nan soit que ñun la alcorane bi nang ko bindé dret té ko xamne dret sobé la boko alcorane boko jëlé bindé ko dret ya ngi content lo setan yi bu ko défé nak lolu sacrifice la boy jox pour setan yi wala mun la alcorane bi nang ko bindé li nga xamanteni ñom dal sobé ñom dal nang nga fay ba alcorane boole ko ko sobé wala ñox ndax ci bam ay bamé lañuy dem difa def seen liggéey xam yoy yep amna Sénégal ñu koy def léen nak nga ñew nga mën la mom ci alcorane lay ñaan nga jël ko fekk ak jibar la yeen sa nga dem ci jaay ko téré nga gis ben titre mu intéressé la lay ubbi téré bi mën la bo bëggé am nangam ak nangam nga bind ayé bi manam def ko li ngay def nan ko wala nga sol ko tak ko wala yoy yep jibar la jibar mom dafa yaatu mune as-sabi'atu jurom ñaara bi moy annahu yuqtal wala yustatab mun am jibar kat mom dañ kay raway dañ kay ray waye ke do ko tublo xam nga dañ ne ki dul jul ki nga xamne dañ ne du julli ko ngi ñu ko tublo ñett yoon bu tubut ñu do ko ray ki nga xamanteni dafa wara mëna genn azaka tenu du genn azaka koku ki nga xamne moy kilifa yi julli ñi dafa wara forcé ko mu nangu azaka yi ci mom su ko mënul bo xexé mom dafa ko wara ray ñoo ñep dañ leen di tublo waye bu dem jibar kat bi nak kenn du ko tublo nak neena jibar kat mënul tub ak même bu tuulé tuub na sax tuub gi du deug motax mo né mom yoxtal dañ kay ray wala sa kenn du ko tuublo lolou liñ ci manam li la kay xamal moy Omar ibn Khattab bi bindé ben lettre gouverneur yi né len ray len bép jibar kat xam nga néwul dem len ngeen tuublo len da né jibar kat mo ngeen fekk muy jibar rek mo xam goor mo jigen rek ray len ko ñom nak ñu daari ray ñetti jibar kat yo xam ño nekkon fofu di jibar muné as-saminatu jurom ñettel bi muné wujudu hadhal muslimin ala ahdi Omar ñu liñ ci déggé moy ndekete njibar kat amon na ci jamono Omar ama jibril manam njibar mom lu yagala mo jitu sax jamono Omar amon na comme niñ ko léré ci ay balé moy yonenté yépp tuuma la na lénen ay njibar kat gën wala ay fetay dof ngén mune wujudu hadal muslimi wujudu hada amuk njibar fil muslimina ci jurut ñi ala hadi Omar jamono Omar fa kayfa ba'dahu nak kon ganna Omar ganna ci jamono Omar la ay njibar kat amon kon bisu Omar joggé kon xana njibar kat yi kon dañuy yokku lol nga ci déggé ci bi manam bi ñu jàng ni muy buntu bi ben borom xam xam bu ñuy wax Abdul Aziz Ibn Baz mu nekkon mufti Arab Saoudia daf ci def ben ta'aliq manam daf ko léral mu ne as-sihru muy léral njibar moy lan mu ne as-sihru bi kasri sin huwa ma yata'atahu as-sahra min adwiyatin wa nafsin fil ukhri wa ghayr dhalik mu ne njibar dal boko bëggay xam moy lan moy lo xel lo xamne njibar kat ñu koy def ci ay safara mo xam dañuy euf ci ay fas manam di fas ay fas diko euf nit ki febar na ñew na ci waji defal ko ak fas ne ko takko boko takke li ngay jamm dana wër lolu xetu jibar la wa ghayri dhalik mimma yata'ata arbab hadha al fan manam ap lepp lo xamanteni ñu koy jëflantel ak lu manti don rek mune lolu mom jibar la mune dañ ko tudde jibar wa summiya sihran li annahum yata'atunahu bi turuqin khafiyya manam as-sihru moy lu neubatu ñom dañ kay def ci yoonu bi turuq ci aw yoon xafiya bu neubatu moy liñ tuddé secret asrar ay secret lool lepp parce que sihru ñu ko jëlé ci as-sahru njël mbatu njël wowo li tax ñu tuddé ko njël moy dafa neubatu manam dafa lendeum lim lendeum non nak mom liñ tuddé mom ci lañ jëlé batu as-sihru jibar parce que xam xam la bu lendeum nga olof sax dañ koy tuddé xam xam bu ñuul lañ koy tuddé kon xam xam bu ñuul mom xam xam bu lendeum lu nekkul ñepp koy xam mune lepp lo xamanteni rek ñu koy jaar diko def mune yene say sax dana leer waye na nga xamne li ci gëna bari wala kinaha fil ghalib takunu khafiyatan li ci gëna bari dal mbir yu lendeum lay doon sa bëtt ba do xam moy nak fasihru uqadun warqa yaf'aluha as-sahra wa yanfusuna fi uqadihim wa asya yajma'unaha wa asya yatalaqawnaha min al-jinni wash-shayatin hatta yanfudhu ma yuridun wa huwa munkar wa huwa min ash-shirk li'annahu la yatawassal ilayhi illa bi khidmati ash-shayatin wa taqarrub ilayhim mune njibar ay fas la ak ay moch yeen sa ay moch lay don ci ay baat yo xamanteni du moch bi nga xamne mom la sharia tural tax te sharia amna manam sunna amna moch wa yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam bim ñewé medina daf leena ay won moch tam yag mu demat ba sa kanam nak neena indi lima sen moch kat bimu wax limi wax mom fekk baati bokal nek so amul sik kon moch dagan na waye nak day fekk li ngay wax du nek baati bokalé mune njibar mom ay fas la ak ay moccu yo xamne njibakat ñokoy def té dañuy ëpp ci seen pass gogo pass buñu pass rek dañ cey ëpp lañ cey ëpp gis nga alcorane suratul falaq dal na bo muslu tamit nga muslu wa min shari nafasat fil uqad ayu jigeen ñoo xam dañuy fas parce que li gëna batay ay jigeen ñoko daan def di fas seen fas yoy fil uqad ci pass pass ya na nga ñaan yalla musulal ci ñibarkat yi tamit gis nga suratul falaq bokoy jang yalla lay musulal ci ñibarkat yi muy tamit wa asya yatalaqawna haminal jinni wa shayatin amna ay mbir yo xamne tamit ay xam xam la yu leen di jinni ak shaytané di yow di wax yeen tay ñibarkat bi ay jinni ak shaytané lay lenkol ñukoy wax li ñuy wax ben way ñew na ko ne ko man dal dama bëgg nangam ak nangam mu jinni am lu ko dey ne ko na def li bu ko defé legi nak a jom dana faju leena mom mu def ko jinni ba jaaré fa mom du jinni legi def affaire bobu bu ko defé nak muy nek mbir mo xamne ñibarkat bi ak jinni ñom ñew lenkolo di liggéey te ñibarkat loolu wax non koku def ko lolu sacrifice bo xat bu ko defé lolu moy yak dinem motax muné wa huwa munkar min ash-shirk manam jibar lu ñaaw la luñ bañ la ci bokale la bok li annahu ndax la motax mu nek bokale moy la yatawassalu ilayhi illa bi khidmati shayatin kendo ag ci jibar gi luddul rek da nga liggéey shaytané yi té shaytané bi li ma lan def ko boko defé rek yow shaytané ngay liggéeyal kon yow genn nga ci top yalla wa taqarrubu ilayhim ak jégé jégélu shaytané té yow da nga wona jégé jégélu yalla wa ibadatihim min dunillahi ta'ala nga jamu shaytani bayi fi yalla mar ibnu baz muné qala ta'ala sun borom motax muné wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur ma ñaari malaaka ya dañ don ñom duñ jangal kenn xam xam bobu lulul ñune la ñun kat aw fitna lañ mënu yalla wacc fi inma yegale nahnu fitna aw fitna lañ kon fala takfur bul weddi fala takfur bul weddi gogu ñu wax mo lay xam mo ci nga yegene jang ak ñibar lolou kefer lay duwal ci nit ñi motax muné fa dalla ala anna ta'allumuhum iyyah yujibul kufra lolou tektal ne jangal ni jang ñibar ma xam xam bobu da fay yobini ci kefer comme lolou kon lolou ñu tudde xam xam bu ñuul jang ko ci ak kefer la yobbe ndaxte nekul xam xam bu jariñe qala ta'ala inu bas bu ko ne mu indi ay bi muhammad ibn abdul wahhab indi won mu ne wala qad alimu laman istara ma lahu fil akhir min khalaq ñom day xam nañ ne ke jënd xam xam bobu amul al-akhir ben ciir ñibarkat bi jëflante ak ñibar mom xamna ne allah ta'ala amuko ben cieur jabar kat nak man na ñew tuddé bopam julit di julli man na nek imam sax wala mu nek ben bon bo xam dañ yaakaan ci mom xam xam man lay def jabar gi tamit te mom du xam nek jabar la parce que tamit nit ki man lay ñew rek gis ben téré ñu ne ko a téré bi kat bo jëlé ay sangam bind ko bolé ko ben khatib parce que khatib bobu ñu lay wax na ay adat la ay lim la yo xamanteni yow xamoko waye ko bind jinné ko ko xam na lañ ci jublu yow nga jël ay lim def tab khatim mo xam ñaata buntu ñaata neeg nga ko def ñu tudde ko ay neeg bindu ko lay yow la nga jaxase ko te yow la nga def xamoo lum doon te bo maytul manam tur ya nga def ay turu jinne la lay nga jël alcorane nak boole ko ay turu jinne lay nak takko ko wala nga sango ko wala nga def ko yow man nak man nako baña xam parce que ñu bari Senegal ñu ngi def manam lolu muy xam xam bu ñu liko jang diko def te xamuñ ko sax xamuñ ne li ñibar la waye nak dañuy dem ofir amul diko def diko def nak ba sa fin ba nga xamanteni dem nañ nak ba nga xamne mo ngi ci geen fofu nak lanen shaytan di feñu nak xamal len yenen xam xam yu gëna kawel bu ko defé nak mom mu bi nek nak ben soldat shaytan bu mag lay dotu ci mëna tey gën nak dem na ba shaytan bi bala mu lay feñu bala jox yoy daf lay wolu lay nak fekk yow duggu nga motax ci borom ne ñom xam nañ ne malahu fil akhir min khalaq day dem ba xamne mom aduna mom bu déwé sawara lu jox mais nak gënaaw dem na ba jeex te dotu mëna tey tup nak def am ñibar kat mom mënul tup motax ñu ne mom fekk mom tuba tu amul tup legi nak li xata bi moy ray rek motax mu continue muné wa qala ta'ala sun borom waxna muné walaw annahum amanu wattaqaw lama thubatun min allahi khayru law kanu ya'lamun ñom day sunu gëmon am ragal yalla manam tiyaba gani am sa yalla day mo gën li ñuy jël ay mën ko xamoon wax bi mu wax muné walaw annahum amanu wattaqaw ñom sunu gëmon ragal yalla mo gën fi ñom kon mo lay xamal ni jëbal sax bi gëmul amul ragal yalla tamit motax muné fa dalla ala annahu mu tektalo ci ne li dibul iman moy safano ak ngam jibar dafa safano ak ngam wa diddu taqwa mo safano tamit ak ragal yalla wa li hadha qala ahlu al ilm innahu min al kufr lolou motax borom xam xam ne kat jibar ci ak kefer la ibnu bas moy wax batay mo ne li annahu naka mom ndaxte mom la yatawassal ilayhi illa bi ibadati al jinn wa shayatin kendo ag ci jibar ge ludul rek nga jaamu jinni ak shaytani ndax jinni mo lan defal li nga def ko bu lañu defal li nga def ko rek lolu moy jankay jaamu mune nak amna ñu ne waxala ba'duhum ñen ñi nenañ man na baña egg ci kefer bu fekente ne yow li ngay def ay tactique la rek ndax am na ño xamni ay faux lañ ñom xamuñ sax ñom dañu gis ne comme amna ay nit ñuy nax nit ñi na len bo defé li am li bo def ali ñom tam ñu ne taxal mu sukkandi man nax nit ñi li ño ñi def ñu amul andono ko kenn andono ay jinn andono setan xeyna ñay def lo xamni ci tudde magie science magique bo xamni dañ koy def di nax nit ñi ñu ne ñoñ nak kenn du len ay yéfer lañ ndax ñom seen bop tax xam nañ ne li ñuy def ay faux la waye nak fo huwa min al muharramat wal munkarat waye nak lolu lo ñuy def lolu di nax nit ñi di lek sen xaaliss di len sen lolou aram la te tam luñu bañ la teyit ñu ngi togn jaamu yalla yi di len nax kon lolou moy li nga xamanteni mom la Abdul Aziz Ibn Baz don leral ci buntu bi mu continue fi ci ay point yo xamne daf ko bëgg leral te yeb muñ ko sukkandiko ci wax bi ñu wax ni ci buntu bi nga xam Muhammad Imam Baamu don leral mu ne liñ ci deg tamit bokko na fi nga xamne az-zahab ila as-sahrati la yajuz walaw kana li ajli at-tadawi wa fakki as-sahri mune dem ci njibar kat daganul nem fekkon da nga febar sax ban la njibar kat yi mo fi fess bo fa demul do wer amul waro fa dem ndax te bo fa deme meme bo wero na nga xamne la nga don wut am nga luko gëna graw moy genn gi lay genn ci diine mo tax mune daganul az-zahab ila as-sahra dem ci njibar kat fi la yajuz daganul mune walaw kana li ajli tadawi don tok sax dang fa dem ngir faju wa fakki sahri wala dindi jibar manam ñu liggey la nga bëgg yaq liggey bi dem ci am jibar kat pour mu yaq la liggey bi non lo sax daganul même boy yaq ak jibar waro dem ci jibar kat pour mu yaqal lako waye da nga wara sukkandiku ci ñaan yi nga xamanteni rotna ci sunna ndax te sunna mom bayiwul dara ci alquran tamit yalla limu wax moy wa nunzilul quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin dana ñu wacc ci alquran lo xamanteni yermane la waye tamit nek safara buy fajj waye nak ñan lay fajj moy julit ñi ko gëm kon ñi gëm alcorane ñom ñoy fajj ci alcorane kon fekke tane nit ki dañ ko ñibat ko waru dem ci am jabar kat diko fajju waye dafa wara fajjo ci alcorane ak ñaan yi nga xamanteni mom mo wax ci sunna mune wajjo ji dem sax walaw kan ghayra radin bi zalik même bu fekkon tane gëremuko manam dañ ko forcer sax yobbu ko sax war mom war se dem amul droit di dem ci jabar kat yoy mune li annahu dhahabuhu ilayhim wa iqrarun lahum wa da'watun lahum ila an yushriku manam dem gang fay dem rek yaangi len di saxal lal ne li ngeen di def lu bax la te kon ñu lay duwal ci bokale ndax te ñom way taqarrabu ila Allah azza wa jal bal yakunu atadawi burqa wa turq ash-shar'iyya mune li nga xamanteni mom nga wara fajo moy arqa motti nga xamanteni mo depok sharia motti nga xam mom la yentu Allah sallallahu alayhi wasallam jangal mu depok sharia mune lol nga wara fajo kon lol moy li nga xamone don leral ci Ibn Baz borom tere bi mu kontiné mune babu bayan shay'in min anwa'i sihr mune bunta ngi ni di leral len ci façon jibar yi dim la xamalé jibar ba paré mi lay xamal nak ay façon yo xamanteni yépp xéetu jibar la mune qala ahmad hadathana muhammad ibn ja'far hadathana awf an hayyan ibn al-ala hadathana qatan ibn qabisa an abi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان من ينتم عليه الصلاة والسلام دفا وخني ليغا خاني موي عيافة موي دي جفلنتك سي بيتي والطرق اك دير دي سوفسي يوي ياب اي خيتو نيبار لا والطيرة اك خيتو غافال يوي minal jipti yoyep ci njibar la bok manam di jël ay pitch di len sanni bu pitch bi jëme droite nga ne ah fuma jëm kat lu bax la bu pitch bi jëme gauche chamagne nga ne ah fuma jëm kon baxu yoyep mune yoy dafa nek lo xamanteni xeyta njibar la di jël ci souf tamit di reud ñu may ay akh xamam yo xamanteni xam xamu reud souf la di am loy jangale di gisani souf ci lol tamit neena minal jipti ci njibar la bok wa tayaratu ak gis ak xeytu gafal manam di genn sa keur am ñoo xamni buñ doon xey rek di dem seen place bi liggéey buñ tax ak jiyé rek dañuy wañé ko né ah sa tay mon journée narul baax wala ngay jaay soxé koko benn jigéen ñew wala goor ñew man am jigéen jiguma wala goor jiguma yoy yépp xéetu jipt la xéetu njibar la yoy nit waru ko gëm min wal benen xaliss mune wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرف ومن تعلق شيئا وكل إليه من حديث بي ابن عباس موقع صلى الله عليه وسلم mune képp koo xamanteni rek yaa ngi jël ab jum si manam nujuumi manam li nga xam mooy étoile yi mooy biddiw yi koo kat na nga xam ne jël nga benn poñ ci poñ mi njabar manam comme li ñu tuddee ñoo xam ñooy astrologue ñoo xam dañuy xam-xamu biddiw ndax njabar yi tamit am ñoo xam si biddiw la ñuy sukkandiku manam dañoo am xam-xamu biddiw ñoom dañ leen xàmmee ba biddiw sàngam su génnee rek wala mu fenk rek wala mu fekk dan naan ah dara nar naa xew mooy loolu li ko ko def kat na nga xam ne jël nga benn poñ ci poñu njabar maanaam loolu ab parti la ci parti njabar astrologie benn xam-xam la bu ñuy jàng waaye xam-xam boobu daf lay jàngal mu ne nit ko gis rek am na biddiw boo xamante ni moom la méngool léegi ñoom dañuy ñëw laaj la ay tur noo tudd sa tur nday bis boo judd yooyu léegi ñoom ay calcul lañu am ñu ko calculé nag calculé ko xam gis bi nga jël ak loolu yëpp ñu calculé ko mu tombeek benn biddiw ñu new biddiw sànga mooy sa biddiw léegi nag képp koo xamante ni yaa ngi si loolu sax la ñu sukkandiku bay gaafal ay bis ñu ne bis sàngam bu si kenn sangu parce que maanaam bisu gaaf la biddiw sàngam moo si fenkoon yooyu yëpp ay xam-xam la yoo xam ne dañ koy yox Sénégal yenn saa ñoom ñoo xam ne duñ sangu àllarba wax foog na ne àllarba moom koo sangu moom say affaire lu baax wala mën nga see génn àdduna yooyu xam-xamu njabar la te si biddiw lañ koy sukkandiku xam-xam bi ñuy sukkandiku si biddiw bari na wen yonent bi ne daal képp koo def na nga xam ne jël nga faafi si parti njibar mu ne am na beneen xadis abu hurayra radiallahu anhu mu soloo ko mu ne képp koo xam ne fas nga ak fas rek daal di ëf si fas boobu rek njibar nga mu ne man aqada uqdatam ku fas ab fas summa nafata fiha ba pare mu ëf si fas boobu faqad sahara kooku njibar na wa man sahara képp ku njibar faqad asraka kooku bokkaale na wa man taallaqa shayan ku wékkoo dara rek wukkile ilayhi ñu bàyyilaax la nga wékkoo maanaam ku takk dara rek wér ko say mbir yàlla bàyyi laag loolu ne la est ce que loolu mën naa defal say mbir muy li nga xam ne mooy li ñu tuddee ay gàllaaj wala ay cëwrin wala luñ ko moo xam luñ ko mën a tuddee daal wala ak fas nga takk ko yàlla yonente bi alei salatu salam nee na moom loolu lañ lay bàyyil ndax comme yow loolu si loolu nga wéeru te si yàlla nga waroon a wéeru ndax yàlla moo ne wa man yatawakkal allahu wa xasbuhu ku wéeru si yàlla rek yàlla doy na la moom moo yor say mbir léegi yow nga wéeru si yooyu ah yàlla mu ne bàyyi naa laag loolu est ce que mën na defal say mbir wa man taallaqa shayan ku wékku si dara wukkile layhi ñu wér la ñu bàyyilaak loolu gis nga yonente bi alei salatu salaam jàngal na si benn xadis suñ cheikh doon na ko jàngale si leçon yi jiitu mooy man taallaqa tamimatan faqad asraka képp koo xam ne takk nga gàllaaj rek bokkaale na te loolu xadis la bu wér boo xamante ni yonente moo ko wax léegi nag bon xam yi foofu ñu ne ñuy wax bon xam yi seen commentaire yi bari na si foofu ñii ne tamima gam wax mooy boo xamante ni amul alxuraan maanaam nekkul alxuraan waaye bu fekkee alxuraan la ñu ne bokkaalewul waaye alxuraan moom suñ borom subhanahu wa taala bi mu ko wàccee daneen kitaabun anzalna ilayk mubarak li yadabbaru ayati alxuraan dafa ñëw pour ñu jàng ko settantal ko jëfe ko hudan njub la kon alxuraan li ngi tax mu wàcc mooy li yundira man kaana xayan maanaam dafa ñëw pour xupp la yow mii dund mu xupp la pour nga xam fi ngay jaar wa hada sirat rabbika mustaqiman mu xamal la yoon bi nga way jaar mais nekk loo xam ne da nga koy bind di ko takk boobu bindee takk ko loolu moom taxul loolu taxul alxuraan njub xëy na duñu ne waa ji ko takk moom bokkaale la mais ba yenn boroo xam sax yenn mën nga koo takkit dañ ciy wut ay condition ndax ku ne xam na ne jigéen yoo xamante ni dafa toll baax moo xam si régla nekk wala muy am direct gis maanaam mu am doom kooku waru jàng alxuraan te waru sax laal téere kon kooku waru ko takk boo yow mi ko takk tamit waroo dugg si place sobe mais yooyu condition yi si teg yëpp yooyu seen i wax la waaye daal li yonte wax moom mooy lii leer moom bañ nag dan moom sax waxu si dane ma wan taallaq ku takk sayan dara moom bàyyiwul dara kon loo xam ba takk rek yàlla bàyyilaak loolu wukkile ilayhi ju wér la ko kon loolu bañ koo def moo gën te jàpp si li nga xamante ni moom la yonte sa indi ndax nit ñu bëri comme li yonte bi jàngale mu ne képp koo xam ne xëy nga jàng ixlaas ñetti yoon jàng falaxinaas ñetti yoon bu ngoonee nga jàng ko mu doy na la si lépp loolu boo gëmee yonente bi sa li mu wax jëf ko moom bu yow sa xel dal moom xam ne moom aaru nga moom kenn mën la def dara kon yenn takk yi moom jaru ko waaye nit ñi nag yenn saa dañu bëgg ay complication ay kenn xamul di takk yoo xam ne moom day na waat wax Sénégal sax da ngay gis ñuy wax boo xam ne naan lépp loo duggee neen génn si neen ñoom nañ tuddee neen mooy nga bañ a def seen affaire yooyu mais ki nga xamante moom xëy na ne man wéeru naa si yàlla foofu loolu koy fu mu dugg ko àndul ak neen di ànd ak yàlla gis nga ànd naa ak neen yàlla moom du neen moom kon ànd ak yàlla doylu ko moom moom mooy li wér waaye dem ci yooyu nag loolu mooy neen moom dem ci ay njibarkat ak ay ñoo xamante ni seen aaj sax fajut ndax ñu si bëri si ñoom ñi koy def seen kër yi matut ñoom sax fan dëkk dañ koo luyee wala ay fen fan yu dëkk yow ñema woo faa dëkk boo fa duggee sax da ngay may tundu ko pour feebar bañ la faa fekk ah loolu def naa ko am xel moom war naa xam ne ki nga xam ne nee na li mu yor njariñ la si boppam la war a jëkk a feeñ mu ne wa an ibni mas'ud anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaala ala hal unabbiukum al adhatu hiya an namimatu al qalatu bayn an nas walahuma an umar radiyallahu anhuma anna ar rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna min al bayani la sihran mun ibnu mahsud dafa solew jeul ci sallallahu alayhi wasallam muné est ce que duma len xibar lan mo al adhu muné moy manam moy rambaj kat bi ki nga xam dafa rambaj ay nit al qala bayn akhi wax ci digënté nit ñi comme ni ñibar kat yi wax rek xam nga jëwaka dañu ñu mëne rambajé na lan yow febar bi la dal jigen ju wex ya mo la ko tek ko am rambaj la mi ngi rambaj digënté nit ñi yow nga febar sa bop di metti wala sa yaram di tang bo tuddé gudi di tit jek ci dem ci len way bo xamné na xamna mune la li la ko tek kat ben nas ndaw su nek sa kër gala bu ñuul kër go dem amna nit ku ñuul amna sa ndaw su ñuul wala mune la place ba ngay liggéey han ka fa fa jaaron xonku wala wex moko def yoyep ay waxi taxal la yom kay bu fekke liñ wax wona nañ wax lu leer ne la diw nangam moko def te lol tamit mën ko waxon tamit yow waro gëm ndax da ngay gëm ni jëbaka ñoy ndax da ñom yeen sa ñu wax lo xamni da ngay gis ne man nga dem ci ben way mu ñew na la nga ñew rek tok rek mën la diw nga tuddu diw moy sa bay diw moy sa yaay lolou day jëfëlante ak ay jinné parce que jinné yi ñom ben jinné mën na joggé Paris légui ñew fi tay wax la lu xew Paris yow nga jëg jek rek ne ah Paris kat amna lu xew nga wax ko legui ñek jek wax ko ci radio yi ah ñene ci gar bon xam rek jinn ni moko wax ko ñene ji mëna ñew ne la kat diw mala di ñew amna ku fi ñew diw la tuddu papam nangam la sant mi ngi tuddu nangam mi ngi dëkk place nangam yoy koku day jëfëlante ak ay jinné loolu mom du dara mom nekul lo xamanteni mom nit ñi war nañ ci mëna jommi ay jëfëlante ak ay jinné ndax inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shaytani dañuy wax yu ñun andal la inna li yujadilukum wa in atahtumuhum nak innakum la mushrikun so ngeen topé shaytan yoy nak da ngeen di bokalé genn ci dine mune ibnu umar waxana tamit nax yentiga sallallahu alaihi wasallam neena inna minal bayan bokuna ci ak leral la sihran jibar manam leral moy di wax wax ju ler manam bokuna ci ay wax yenn wax yi noy def ba jibar nit ni ndax am ñoo xamanteni seen wax rek la lay jibaré ndax jibar nekul dara lu fexé rek ba musam xel ba nga def sax lo xamanteni yow bo anu nak taxel do ko def am ñoo xamanteni bu ñewon tay dila wax ay wax da man nañ tabatu lu neñ wax ko ba nga taw ko sa xel ba li nga yoron yëm nga jox len ko lol bokuna ci jibar mune nak fihi masail amna ay masail al ula bu jekki moy an al ayafa wa turuq min al jibti may li nga xamanteni moy di jeflante ak ay pitch di ci def li nga xamne moy ay gafal wala ay gisane yoy yeb xeyatu njibar la mune asaniya tafsir al ayafa wa turuq moy leral gi mu leral batu ayafa mi di jublu ni jeflante ak pitch yi manam di sanni ay pitch pour xam ndax liñ bëgg na na ant wala det wa turuq at turuq moy at li nga xamni moy as khat bil ard manam di rudd ci souf ci di am yoy def yoy xetu xam xamu njabar la mune as salifa ñettel bi an ilm an nujum naw'un min as-sihr mu xamal la ne xam xamu nujum astrologie xet la ci njabar ñi xam ñoy ñoy jang affaireu bidiw yi di ci calcul nit ñi pour xam nit ku nek lan moy sa bidiw bi la mengol wala lo bëgg def ban heure nokoy def ban bidiw moy fenk ci heure bobu ba tax nga man ko fa def yoyep jinne ñokoy jangale ay xam xamu jabar la arabi'a ñentel bi al aqdu ma'an nafsi fi dhalik manam di fat di euf lolu ci lolu la bok te bari na waajo xamanteni da ngay gis loxom di metti rek nga jek rek gis mu fas aw fas ci loxom te lolu xamul len jabar la ñu bari nak nan may li jabar parce que dama ka takke sama loxo werna ñu na mbir mi nekkul fofu mbir mi nekkul ci ndax sa loxo werna wala det le la doon metti ndax werna wala det mais mbir mi moy ci def ko gore usloop bo nga jaar ndaxte ken dula ne comme li rek amna njariñ rek kon aramut ndaxte yalla le meme aramale sangar ak kata sax dañ ay amna njariñ ndax yalla mo waxal bobu yasaluna anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas amna ay njariñ neena bakar bi reuy bakar bu reuy mo ci nek wa ismuhuma akbar min naqima manam bakar bi ci nek nak mo upp njariñ li kon doone li amna njariñ rek kon aramut bari na lu am njariñ par yalla aramal ko sun borom subhanahu wa ta'ala na jek jek ko mom moy borom bi moy yalla mom monu mom yeen say bo nexe sax mu jek jek rek aramal dara te fek sax ayna amul lor bu ci nek mais mom mo xam hikma ba tax mu aramal ko wala bok dañuy nat ñun fan lan tollu ci mom mu aramal ñu yow mi nek sa kota yeen say sax nga jek jek rek pour nat say dom ne len say kat bu ken fu bali tay bu ken jël kër gi tay lolou defoko ngir soway dag len nat pour xam kan mo ci gëna yaru ak kan mo la gëna deggal yeen say nga jek jek rek ne tay bu ken ci rantelé yoy pour yalla yalla tamit gëna mo moy ar-rabb moy borom bi mom yeen tay bu ko nexe mu téré lo xamanteni comme niñ ko téré won banu israël banu israël amna ay téré yum len téré won té dara taxul na natou len kon mom tayit yalla moy téré ay téré yo xamanteni bu ko nexe manam mu téré ko té fekk sax xeyna lor nek ci waye lor ga sa nek nak moy comme gënaaw téré nako rek mom boko defé bo xamné dum nga ci musiba ndax té bakkar la yobé moy yalla la kon moy yalla moy manam lor gu metti gi lor gi gëna reuy al khamisatu juromeli moy anan namima min dalik ndax mune rambaaj tamit ci lool la bok manam rambaaje ndax té yonenti na la yadkhulul jannata namam sallallahu alayhi wasallam néna ab rambaaj fuy jaxé nit ñi fogu duggu aljana té njabarkat yu bari gisane yi dañuy jaxé bi digënni da ngay ko xamné da fa am ben xaritam ñu bax manam ñom ñaar ñep ku ne bax sa morom ñu dem lan dikkelante ben njabarkat jaar fa rek am lu mu wax ci kenn ci kele kele manam noy bop rek daat koy gëm nak bu ci rek ci digënté daari jaxaso kon fi jaxé digën nit ñi koku mom njabar ak njabarkat la rek motax mo ne annan namima min zalik manam akram baaje ci loolu la bok at as-salisa jurom benel bi anna min zalik ba'dul fasaha bokko na ci njibata bit genn leral gi manam di wax yenn wax yu leer yi di manam amna ño xamanteni bu ñuy wax fi nek ni ba lañuy gëna mëna impressioniser nit ak indi ay phrase yo xamanteni da fay compliqué ci kanam nit ni ba nit ñi mën leena yëkëti lool na fexi ño gay politiciens sax ñu dañ koy def insa ñu indi ay wax yu jaaxli ñi té na né nit ki na nga wax ak mom fi niveau tollu rek yeen sa sax ngi ci yenn duaati man ño xamanteni yalla xeyna sen telal mo def insa ñu ñukoy def yoyu setanani mo leen di duggal kon yoyu janna nek janna moy sunu ko kon ñaari buntu yoyu la doon leral tay muy li nga xanté moy njabar ak lenn xet ci njabar yi xamna buntu bi ni ñew mom ci walu kohan lay wax walu bukhaba yi gisane kat yi yoyu yef ci xetu njabar la buñ ci yalla baye xeyna samin bi ñew ci jaxna ko gëna leral kon loolu lañ doon indi tay ci walu njabar wi di ñaan sun bonsa ala lepp lo xamanteni jumna fi yalla nangul ñuko lepp lu ci dëng tamit yalla ngi yalla jéggal di ñaan sun bonsa ala mu def ñu bok ñu xamne sun déggé wax top lu ci gëna rafet té lu ci gëna rafet moy li ci depo li yalla ak yeneen tém taxna doom adam nak matul kullum ni adam khata wa khairu khata'in at-tawwabu doom adam yepp ay joom ki gën ci doom adam moy ki tup kon yalla ñu yalla jéggal suñu bakkar yi fay yu nebu yalla jéggal suñu bakkar yu reuy ak yu ndaw yin xam ak yin xamut yalla aral bopam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.